Kur'an'ın amacı, vahyin amacı nedir? Akla yardımcı olmak, yani hidayet, rehberlik. Mülk, 10. ayeti hiç unutmayalım. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Eğer biz vahyi işitmeseydik ya da akletmeseydik, o ev çok önemli, altı üç kere çizilmeli, ya da akletmeseydik. Bu ayette, mülk 10. ayette, Kur'an vahiy ile aklı birbirinin yerine geçen iki ilke olarak koyuyor. Birbirinin açığını dolduran iki ana temel unsur olarak koyuyor. Bu çok önemli. Peki buna rağmen aklın üstüne bevleden, akla hakaret eden, aklın üstünde tepinen Müslüman tipi nasıl bir tiptir? Kim çıkardı derseniz, vallahi billah Kur'an çıkarmadı. Kim çıkardıysa onu bulmak lazım. Yöntem. Edebi üslupların tümünü kullanarak ikna yöntemi, Kur'an'ın yöntemi. Sopa yöntemi değil, ikna yöntemi. Ama edebiyatın tüm üsluplarını kullanarak ikna etmek için çırpınır insanı. Neden? Zira Allah'ın Rahman ve Rahim isminin bir tecellisidir, bir yansımasıdır da onun.